Orbán Viktor tiltása ellenére minden idők legnagyobb Pride-ját tartották meg a hétvégén. Ezzel párhuzamosan Puzsér Róbert is szervezi új mozgalmát. Erről a következő fél órában magát az alapítót fogom kérdezni. Árpási Bence vagyok, ez a Törésvonal. Tartsanak velünk! Nem kéne Orbán Viktort esetleg feljelenteni, nem kéne bíróság elé állítani. Ezért, hogyha ez volt a mesterterv, hogy ennyi ember fogja a buzi parádét nézni gyerekeivel. Arról volt szó, hogy átteleltek a poloskák. Most akkor át is nyaralnak a poloskák. Nem kéne kiirtani a poloskákat? Orbán Viktornál ott a cián. És nem használja? Miért nem használja? Ha az Orbán rendszer újabb vörös vonalakat lép át, akkor soron kívül kell mozdulni. És a torkukra tenni a kést, nem erészeljenek átlépni a vörös vonalon. Mennyire jött be neked Orbán Viktor, mint Pride szervező? Senki nem tudott volna ilyen Pride-ot szervezni, mint Orbán Viktor. Bárki megpróbálta volna, pár ezer emberre futotta volna. Ha mindenki összefogott volna, több tízezer ember, akár százezer ember is összejöhetett volna. De ahogy Orbán Viktor mozgósít, úgy nem mozgósít senki. Régen a saját táborában, most az ellenzőinek a táborában. De az biztos, hogy ha Orbán Viktor azt mondja, akkor ott emberek megmozdulnak. Most eltanácsolnia kellett hozzá, nem hívnia. Volt, hogy a hívására mentek utcára az emberek, most a tiltására mennek az utcára az emberek, de egy valami biztos, az Orbán Viktorhoz fűződő viszony határozza meg a politikát. Hát, most már mondhatom, hogy 2,5 évtizede. Mit gondolsz, hogy ugye a Pride-nak az elutasítottsága az még mindig inkább mondjuk, hogy az ellenzők körében azért jelentősebb. Ennek ellenére sikerült egy ekkora tömeget utcára vinni. Ez minek köszönhető? Mert tehát ugye én is ott voltam, és én arra megállapításra jutottam, hogy ez egy Pride volt, de többöbb volt, mint Pride. Ez egy kormányellenes demonstráció volt, egyben kiállás az emberi szabadságjogok és a demokrácia mellett is. Ez alulban több volt, mint Pride. Ez egy Orbán Viktor elleni protestindulatnak a kifejezése volt. Egy demonstráció az Orbán rendszer ellen. És a gyülekezési jogért. Hát itt éppen a Pride-ot tiltják, de valójában nem a Pride-ot támadják, hanem a gyülekezés jogát támadják a Pride-on keresztül. Csak a vak nem látja, hogy a Pride az csak egy ürügy erre, csak egy hivatkozási alap erre. És hogy mélyebb üzenete van a Pride-ra vonatkozó tilalomnak. Az az üzenete, hogy Orbán Viktor, ha nem tudja társadalmilag visszaszerezni az utcát, akkor megpróbálja a jogi eszközökkel visszaszerezni az utcát. Vagy legalább elnépteleníteni, ha már az övéinek nem tudja visszahódítani. De sikerült? Tehetném fel a klasszikus semmát kérdést. Nem sikerült. Most már semmi nem sikerül neki. A propagandája az varástalanodott. Az egész étosza, amilyen volt, az szertefoszlott. Nem tudja befejezni a mondatokat. Most nem úgy értem, hogy the problem is the war. Az bárkivel meg eset mondhatni. Igen, de Orbán Viktorral még sose láttuk ezt. Soha. Már figyeljük őt egy ideje, de még soha. Tehát ez jelez valamit, úgy gondolom. Nem ez itt az, ami a mondat befejezésének a képtelenségét jelzi. Azt mondja Orbán Viktor, hogy nem lesz Pride. Kár a gőzér, és neki áll fölényeskedni. Itt kár a befektetett időért, energiáért, mert el fog veszni. Kidobott pénz és idő. És aztán meg lesz Pride. És akkor az állami propagandának a reakciója erre? Bevált Orbán Viktor mesterterve. Tehát amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy nem fogjuk engedni, hogy a gyermekeinket aberráltak, deviánsok, buzeránsok az utcán parádézva megrontsák, akkor tehát ő ennek az ellenkezőjét akarta. Az volt a mesterterve, hogy 400 ezer ember kimegy az utcára, viszi magával a gyerekeit, akik buzeránsoknak a segrázását fogják figyelni. Hát ebben az esetben Orbán Viktor szándékosan veszélyeztette a magyar állampolgárok gyermekeinek, a következő nemzedéknek a szexuális érését, a pszichoszexuális fejlődését, a normalitását. Akkor nem kéne Orbán Viktort esetleg feljelenteni, nem kéne bíróság elé állítani ezért, hogyha ez volt a mesterterv, hogy ennyi ember fogja a buziparádét nézni gyerekeivel. Szóval Orbán Viktor elkezd egy mondatot, és a mondatot nem tudja úgy befejezni, hogy ne rajta csattanjon az ostor. Nem tud állítmányt találni a mondatnak, de most a szó képletes értelmében mondta. Azt mondja, hogy harcosok klubja a kezdet. A jövő héten duplázunk, és 20 000-en leszünk, mondta Orbán Viktor. Eltelt azóta több mint egy hónap. Hol van a folytatás? Hol vannak a digitális szabadságharcosok? Azt mondta, hogy a posztjaid alatt topzódnak éppenséggel. Utóbbit nem zárhatjuk ki. Orbán Viktor 20 000-es seregszemlét ígért. Én vártam, hogy a MVM dom megtelik bátor oroszlánokkal. Nincsenek sehol. Orbán Viktor azt mondta, hogy húsvéti nagy takarítás. Hát nem lett. Most akkor mi van? Arról volt szó, hogy átteleltek a poloskák. Most akkor át is nyaralnak a poloskák. Nem kéne kiirtani a poloskákat? Orbán Viktornál ott a cián. És nem használja? Miért nem használja? Ezek a poloskák, ezek nem terjesztenek betegségeket? Ezek a poloskák, ezek nem zavarják, vagy nem foglalják el a magyarok életterét itt a Kárpát-medencében? Nem éltek át túl sok mindent, mint ahogy fogalmazott a beszédében? Nem éltek túl sok mindent. Szóval az van, hogy Orbán Viktor bármit próbál mondani, nem tud kitartani benne, nem tud kitartani a mondásában, még hetekig sem. És fölényeskedik, és előadja, hogy nem lesz Pride, és de lesz. Előadja, hogy jöjjön Trump elnök úr, és hozza el nekünk a békét. Jön Trump elnök úr, de nem lesz béke. A békebombákat dob iráni atomlétesítményekre. Repülőrajtot ígér, de szabad esés van. Itt szóval, hogy az a helyzet, hogy elvesztek a kreditjei Orbán Viktornak. És a narratíva az most már nem egyszerűen kicsúszott a kezéből, hanem olyan, mint egy merülő baltának a nyele. Már elérhetetlen a számára. Szóval nagyon, nagyon nehéz a helyzete, és főleg azért, mert Rogán Antal kezébe tette le a saját rendszerének a kommunikációját, a saját rendszerének a propagandáját, a saját rendszerének a narratíva formálását, ideológia gyártását. És Rogán Antal ezekkel a gyűlöletenergiákkal, amikkel operál, nagyon hasonló eszközök, mint a futballvilágában José Mourinho-nak az eszközei. Ezek szuper rövid távú energiák. Tehát ezeke, ahogy José Mourinho is néhány idényen keresztül tud megmaradni egy klubnál, legalábbis sikeresnek biztosan, tehát egy-két idény. Az alatt ezek a gyűlöletenergiák, amikkel operál, ezek szétégetik az öltözőt, szétégetik őt magát is. Rogán Antal kommunikációja, meg Orbán Viktor illiberális politikája, ez a reakciós, ingerült, a liberálisok provokálására és a liberális dogmák mínusz egyes szorzatára felépített politika, ez csak jólétben működik. Tehát csak akkor működik, ha pénzbőség van, és a magyarok pofáját tele lehet tömni krumplilevessel. És abban a pillanatban, hogy elfogy a krumplileves, ez a fajta politika, ez visszaég rájuk. Már nem működnek a csatornák, amiken keresztül a magyar társadalom rezisztens hajlama elcsatornázható Kijev felé, vagy Brüsszel felé. Az van, hogy Orbán Viktor nem konszolidált akkor, amikor minden eszköze, minden anyagi, hatalmi, minden létező lehetősége megvolt arra, hogy társadalmi békét kössön, hogy konszenzust formáljon a kurzusok közt, hogy a rendszerét széles társadalmi alapokra helyezze. Megtehette volna. Mindene megvolt hozzá. Csak a személyisége nem. Az ő személyiségétől egyszerűen idegen. Idegen a konszenzus. Ő csak ebben az egész pályás letámadásban érzi otthon magát, vagy érzi megvalósulni a saját lényét. És a helyzet az, hogy ha konszolidált volna, most a rendszere elbírna egy ilyen válságot, egy ilyen gazdasági válságot. De ő valójában nem Magyarországot akarta nagyjátenni, hanem saját magát. Nem a magyarok felzárkózására törekedett, hanem ő maga akart az ország jelentőségét meghaladó hatalomra, befolyásra, említésre, nemzetközi fontosságra szert tenni. Olyasmit akart, ami nagyjából egy európai középhatalom vezetőjének jár. Annyi említést a nemzetközi sajtóban, olyan fontos helyet a nemzetközi diplomáciában, a világpolitikában, szimbólum akart lenni, legenda akart lenni, mítoszt akart írni. És az a rossz hír, hogy mi magyarok ennek lettünk a zsetonjai. Van az a minisztérium a Orbán Viktornak, hogy emberi erőforrás volt. Pontosan. Már nincsen? Már nincs emberi erőforrás. Már nem így hívja? Már nem így hívja, most már innovációs és kulturális minisztérium van már helyette, oktatás pedig oktatás, egészségügy, meg amivel ugye a kormányzat nem akar bajlódni, Pintér Sándor és a belügyminisztérium alá. Lehetséges, hogy rájött Orbán Viktor, vagy valaki a környezetében, hogy ez visszatetsző, ez a nevezék? Hogy emberi erőforrás? Véletlenül kifejeztek valami igazit, valami lényegeset a saját rendszerükből. Véletlenül kimondtak valami igazságot. Véletlenül elfelejtettek hazudni. És emberi erőforrás. Ez a nagy helyzet. Ez a 10 millió magyar, lélekben 15 millió, ez emberi erőforrás volt Orbán Viktor nagyságához. Orbán Viktor nagy ember akart lenni. Ezért följebb iratkozott egy osztállyal, mint az ő saját súlycsoportja. A Lukasenkók, az Erdoganok meg a Putyinok mellé, igazi húsevők mellé. Nem tiszteletbeli húsevők mellé, hanem igazi ragadozók mellé. És az a helyzet, hogy ő neki nem az a ligája. És ahhoz, hogy ebbe a ligába feliratkozzon, ehhez meghamisította a saját mérlegelését. Egy nagyobb súlycsoportba vágyott. Mert nagyobb ember akart lenni, mint amekkora Magyarország miniszterelnöke. És ezért olyan súlyokkal kezdett el dolgozni, amely súlyokhoz az ő személyes teherbírása nem volt elég. És ezek alatt a súlyok alatt összeroskadt. Meg lehet nézni Orbán Viktort, hogy mivé vált 15 év alatt. Meg lehet nézni a saját ambícióinak, a saját nagyságábrándjának a torz gúnyrajzává vált. Meg lehet nézni, mivé vált testileg. Meg lehet nézni, mivé vált szellemileg. Meg lehet nézni, mivé vált erkölcsileg. Ez az ember egy káprázatos verbalitású, elképesztően slágfertig, elképesztően lefegyverző előadásmódú showman volt, egy szikrázó showman volt még a 90-es években. Hol van ma ez az Orbán Viktor? Hova lett? Ki ez a valaki, akit Putyin jelenlétében a ajkát nyalogatja zavarodottan, a nyakkendőjét igazgatja zavarodottan? Kicsoda ez? Miért viselkedik így Putyin jelenlétében? Talán azért, mert ő Putyin jelenlétében nem az Európai Uniónak az egyik tagállamát reprezentáló miniszterelnök, hanem egy ügynök, aki a tartótisztjével beszélget. És azért ilyen zavarodott. Ha Orbán Viktor egy ilyen helyzetben maga mögött érezné a nyugati civilizáció egészét, az Európai Uniót, a NATO-t, az Észak-Atlanti világrendet. Nem kéne, hogy az ajkát nyalogassa, meg a nyakkendőjét igazgassa a Putyinnak a jelenlétében. Viselkedhetne maga biztosan. Ő egy Európai Uniós és NATO tagállamnak a miniszterelnöke. Miért olyan zavarodott? Talán csak nem azért, mert eladta magát és vele Magyarországot Putyinnak, és most a gazdájához hívták be raportra. Szóval az a helyzet, hogy Orbán Viktor nagyobb ember akart lenni, mint amekkora az országa. És nagyobb is lett, csak hogy tényleg nagyobb lett. Tényleg a jelentősége, az említései, a hivatkozások arra a személyére, ezek elismerésre méltóak. Csak hogy ennek Magyarország fizette meg az árát. Magyarország is leépült Orbán Viktorral együtt. Anyagilag, szellemileg és erkölcsileg egyaránt. Ha már említetted Lukasenkát, és most a Pride-ról beszéltünk, mint hát egyfajta, mondjuk így, hogy polgári ellenállás. 3 héttel ezelőtt a Kossuth téren is láttunk valami hasonlót. Te voltál az egyik főszónok. Most tőled fogok idézni, hogy a kormány minden lépése Minszk felé halad, de viszont, mint ahogy te is említetted, ejtették az átláthatósági törvényt, és néztük a Pride-on, én magam is láttam a rendőrségnek a fellépését, vagy hát pontosabban a rendőrségi reakciót. Ez a kettő dolog nem abba az irányba mutat, hogy Minszk felé megyünk, mert a rendőrség biztosította a Pride-ot, holott megtehette volna a kormány, hogy karhatalmi erővel szétoszlatja a Pride-ot. Ezek mintha cáfolnának téged. Úgy legyen. Én amit mondtam, azt nem óhajtom, hanem én attól rettegek. Hol írjam alá, hogy ne úgy legyen, ahogy én azt előadtam. Orbán Viktor szerintem egy valamitől nagyon fél. Attól, hogy a rendőr attakhoz valami bármi hasonlót végrehajtson. Hogy karhatalmi értelemben gyurcsánnyá váljon. Hogy az utcai demonstrációkkal szemben alkalmazott rendőri erőszaknak az eszközéhez nyúljon. Mert végignézte, hogy mivé vált Gyurcsány ebben. És ő nem fogja követni ebben. Orbán okosabb ennél. Az ő hatalmi eszközei ennél absztraktabbak. Sem mint a gumibot, meg a vipera, meg a szemkilövetés. Én nem gondolom azt, hogy ennek a törvénynek a tárgyalása, meg a szavazása az lekerült a napirendről. Ez őszre lett halasztva is. Orbán Viktor ősszel is tesztelni fogja a társadalom ellenálló képességét. Ha újra benyújtják, újra reagálni kell. Újra utcára kell vonulni. Újra erőt kell felmutatni Orbán Viktorral, meg a rendszerével szemben, hogy ne merészelje átlépni ezt a vörös vonalat, mert ez már tényleg az utolsó vörös vonalak egyike. Azt hiszem, hogy ez az eszköz, ez még fennáll. A Pride is azt mutatta, hogy az erőtől a társadalmi ellenállás láttán Orbán Viktor meghátrál. Tehát ő nem fogja hagyni azt, hogy leszakadjon a hal a zsinórról. Egy Gyurcsány esetében végignézte, hogy Gyurcsány annyira befeszült, annyira ráfeszült arra a horgászbotra, hogy leszakadt a hal. Orbán nem akarja, hogy leszakadjon a hal, ezért egy ilyen helyzetben, amikor iszonyatosan feszül a bot meg a zsinór, ilyenkor mindig ereszt a zsinóron. Hadd fáradjon a hal, hadd érezze a hal, hogy megszabadult. És aztán a megfelelő pillanatban majd újra teker a zsinóron, és majd újra feszíti és húzza közelebb. Igen. És hát ez a játék megy itt 15 éve. Már a netadóból kibontakozhatott volna egy széleskörű társadalmi ellenállás, de Orbán Viktor abban a pillanatban odadobta a netadót az embereknek. Nem is akartunk, mi nem vagyunk kommunisták, hogy olyasmit akarjunk, amit az emberek nem akarnak. Nem, szó sem lehet róla, még hogy netadó. És kész. És a tömeg eloszlott, és Orbán megint nyert, nem tudom én, 6 évet. Tehát ezt játssza folyton. Én azt hiszem, hogy a feladat az az, hogy egy nagyon nagy fokú érzékenységet kell kialakítani az Orbán rendszer határátlépéseivel szemben, és készenlétben kell állni. Készenlétben, tehát most van egy ihletett pillanat, most felgerjedt a társadalmi ellenállás, most felgerjedt a népharag, most felgerjedt az elégedetlenség, most a tömeg az utcán van, most a politika újra a figyelemnek, az érdeklődésnek a fókuszában van, olyan tömegek politizálnak, amilyenek az elmúlt 35 évben nem nagyon politizáltak, talán csak 2006 táján, meg ugye 2002-ben, amikor a legnagyobb részvételű választás volt, ezt meg kell ragadni. És most ezek az ihletett történelmi pillanatok, ezek mindig alkalmasak arra, hogy egy új társadalmi közösségi attitűd bontakozzon ki. Most az embereknek a kezükbe kell venniük a politikát, és igenis ki kell növeszteni a képviselet mellé a részvételt. Ez máshogy nem megy. Tehát mindent a képviselettől várni, az láttuk hova vezet, volt rá 35 évünk, hogy megtapasztaljuk. Magyarország leszakadása, Magyarország elsorvadása olyan mértékű, hogy nem gondolom, hogy további évtizedei lennének ennek a nemzetnek a halálsoron. Tehát először is az lenne a feladat, hogy a magyarok tudomásul vegyék, hogy rövid távon bizonyos áldozatokat meg kell hozni anélkül, hogy azért az adott politikai pártot, vagy politikai vezetést, amelyik ezt végrehajtja, megbüntetnék. Mert eddig mindig ez történt. A magyarok szuper rövid távon akartak jól járni, és ezért nem lett jövőjük. Ezért a jövőjük az állandóan elveszett. Itt és most felélték, a krumplilevest főztek a holnapi, meg a holnap utáni vacsorából, és mindent fölzabáltak. Na ez a nagy helyzet. Az Antal kormány el lett zavarva, pedig csak a felét hajtotta végre annak, amire az országnak szüksége volt. Utána jött a Horn kormány. Bokros Lajos nagyjából a felét hajtotta végre annak, amire akkor az országnak szüksége volt. Másik felét nem merte, így is belebukott Horn Gyula. Magyarországon a társadalom nem tolerálja rövid távon sem a megszorításokat. És ezért folyton csak pofáznak arról, hogy kell egy nagyobb torta, sütnünk kell egy nagyobb tortát, és akkor a nagyobb tortából majd mindenkinek nagyobb szelet jut. És minden politikai garnitúra, meg minden politikai vezetés elmondja, hogy nagyobb tortát kell sütni, de még soha nem sütötték meg a nagyobb tortát, hanem a kicsi torta van tovább és tovább és tovább szeletelve. De már nincs belőle, de még mindig darabolva és szeletelve. A helyzet az, hogy ha most lesz egy rendszerváltás, a következő kormánynak végre kell hajtania egy átfogó modernizációt, digitalizációt, olyan reformokat, amelyeket nem lehetett végrehajtani eddig. Nem volt hozzá társadalom, amelyik belátta volna, vagy amelyiknek fontosabbak lettek volna a gyerekei, mint ő saját maga. Szóval, hogy itt egy önző tömeg, fogyasztók önző tömege élt, akivel a politika nem tudta elfogadtatni azt. De igazán nem is erőlködött ezen, hogy itt és most 4 évig egy kicsit szarabb lesz, hogy aztán 24 évig jobb legyen. Azok az országok lettek sikeresek, ahol ezeket a rövid távú áldozatokat a társadalmak meghozták. Bölcsen belátóan, és nem büntették meg érte azt a felelősségteljes politikust, amelyik ezeket végrehajtotta. Például Lettországban, az egy nagyon jó példa ide, 40%-os az orosz kisebbség. A lettek 60%-nyan vannak a saját országukban. Nekik nem adatott meg a törzsi gyűlöletnek a luxusa, mert akkor az oroszok kerülnek többségbe. Ennek megfelelően a lettek összefogtak. És a 60%-nyi lett végrehajtott az országon egy akkora modernizációt és digitalizációt, hogy ma... Tehát a balti országok ebben a tekintetben az élbolyban vannak, ha digitalizációt nézed. Egy picit a polgári ellenállásra hadd térjek rá. Most így 3 héttel a tüntetés után már lehet valamit mérleget vonni, hogy most hol tartotok? És egy másik kérdés, hogy nagyon távlatilag felmerült-e már az köztetek, hogy esetleg párttá alakuljatok valamikor? Semmilyen szín alatt. Soha. Ezt kategorikusan ki tudod zárni, hogyha mondjuk 5 év múlva is itt fogok kategorikusan ki tudom akkor zárni. Akkor nem egy pártelnökként fogok itt veled ülni, és beszélgetni? Az 100%, hogy soha nem alakulunk párttá. Az 100%, hogy nem leszek politikus. Hát pedig a Kossuth téren én úgy fogalmaztam egy rádióműsorban, hogy mintha már egy politikust hallottam volna, nem pedig azt a Puzsér Robertet, aki picikét, tudjuk, hogy mi a véleménye, de inkább, mintha távolságot tartott volna valamilyen szinten. Itt már kőkeményen beleálltál. Igen, beleálltam, de ettől én még tartom a távolságot a politikától. Tehát én nem attól, hogy követeléseket fogalmazok meg, igényeket támasztok, megrendelést fogalmazok meg a politika felé. Szerintem ilyen a polgári attitűd, így a polgár viselkedik egy polgári társadalomban, ahol nem a politika rendeli meg a társadalomtól, hanem a társadalom rendeli meg a politikától annak az útnak a kijelölését, amerre az ország sorsa vezessen. Én nekem sokkal többet ér a szavahihetőségem annál, mint hogy politikusnak álljak. A politikusok hazudnak, és ez egy 35 éves tapasztalat itt Magyarországon. Ami meg előtte volt, az meg még rosszabb. Szóval a helyzet az, hogy a politikusok azok nem pusztán hazudnak, hazugságot terjesztenek. A hazugság kultúráját terjesztik, ami úgy terjeng a köreikben, mint a pest is. Amikor hallasz egy politikust beszélni, az a félreérthetetlen érzésed van, hogy ez hazudik. És jól érzed, mert hazudik. A fél szemével bármiről is beszél, a fél szemével folyamatosan a közvéleménykutatást lesi, hogy mit érdemes mondania, mi az, ami majd őt jó pozícióba hozza. Ez a hoz vagy visz logikája, ami megrontotta a politikát és megrontotta a politikusokat, hogy ők folyton a többségi álláspontot akarják elsajátítani, hogy így pozícionálják magukat, mert valójában nem politikát akarnak, mert valójában nem országot akarnak építeni, nem jövőt akarnak, hatalmat akarnak és megélhetést akarnak. És ezért aztán tulajdonképpen bármi lehet az ő politikájuk és annak az ellenkezője is, majd megmérjük, hogy mi legyen. És bárki is próbált a politikába belépni kívülről, hogy megváltoztassa, ő maga változott meg, és a politika formálta őt olyanná, amilyen maga a politika volt. Ez a hazugság kultúrájának az eltanulása. Azt mondták, hogy lehet más a politika. Hát, kiderült, hogy nem lehet. De az LMP lehetett más, és más is lett olyan, mint a politikusok. Mi más történt a Momentummal? Hát pontosan ugyanezt történt a Momentummal. 101 stáción keresztül néztük végig ezt a kárhozati rituálét. Hát én biztos, hogy nem lépek be ebbe. Hát én biztos, hogy nem fogok ebbe részt venni. És a helyzet az, hogy még ha jól is akarnám csinálni, amint egy pártot szerveznék magam köré, megjelennének azok a párttagok, meg káderek, meg vezetők, meg vanabi vezetők, akik meg kifejezetten a hatalomért jönnek. És ezeket az embereket nem lehet kiszűrni. A legegyszerűbb kijelenteni, hogy nem vagyunk párt, hogy nem leszünk párt. És így, hogy nem leszünk párt, soha nem járunk a hatalomért, így szavahihetőek maradunk. Így megengedhetjük magunknak, hogy olyan dolgot mondjunk, aminek mondjuk 15%-a van a társadalom körében, és 85% elutasítja. Vagy egy. Vagy akár egy, vagy annyi se. mert ez se zavar, mert bármit mondhatok. És innentől kezdve, hogy bármit mondhatok, és bármit mondok is, egy valamit nem lehet elvitatni, hogy azt el lehet hinni nekem, hogy én komolyan gondolom azt, amit mondok. Hogy én tényleg úgy hiszem, ahogyan mondom. Nem kell velem egyetérteni. Sőt, könnyű velem nem egyetérteni. De nincs semmi hátsó szándékom azzal, amit mondok, tehát legalább a szándékom az, hogy a közjót szolgáljam azzal, amit mondok, teszek. Ez a közjó, ennek a közjónak a szolgálata, és az ehhez tartozó képesség nekem sokkal fontosabb. Ennek megfelelően eszem ágában nincs pártot alapítani, vagy politikussá válni, és elkezdeni egy kurzus érdeket, vagy egy párt érdeket, vagy egy saját családomnak a megélhetési érdekét a nemzeti érdek fölé helyezni, vagy nemzeti érdekké átmaszkírozni, és azt mondani, hogy hát a haza nem lehet ellenzékben, vagy ilyeneket. Szóval nem, nem, és nem, és soha. Egy utolsó kérdésem lenne hozzád, hogy itt némi ellenpontást érzékel-e, hogy ugye Telexnek adtál egy interjút, és abban azt mondtad, hogy ősszel, majd különféle tematikus menetekkel készültök, viszont nekem a szavaidból egy picit olybá tűnik, mint hogyha az átláthatósági törvény benyújtásától függene az, hogy most mivel jöttök ki, vagy hogy egyáltalán kijöttök. Nem. Már meg vannak tervezve a meneteink, meg van tervezve, hogy milyen narratívák mentén akarjuk elmesélni a Orbán rendszer történetét, a magyarság kifosztásának, a nemzeti önazonosság megrablásának, az ország és a társadalom történelmi fejlődése kisiklatásának a történetét. De ha az Orbán rendszer újabb vörös vonalakat lép át, akkor soron kívül kell mozdulni, és a torkukra tenni a kést, ne merészeljenek átlépni a vörös vonalon. Ez független attól, hogy milyen demonstrációkat vettünk mi tervbe. A tervezett demonstrációink meg lesznek, de ha itt be lesz nyújtva újra ugyanez a törvény, vagy még valami rosszabb, mert kinézem, hogy rosszabb lesz, mert nekik is telik valamivel a nyár, és bizonyára nem fejleszteni, hanem legyalázni fogják a már meglévő visszamenőleges alkalmazásra szánt törvényüket, akkor észnél kell lenni. Tehát most nekünk van egy műsorunk, de Orbán Viktor fenntartja a műsorváltozás jogát, ennek megfelelően nekünk készen kell állnunk arra, hogy erre reagáljunk. Robi, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.